الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، aziz Müslümanlar, Allahu Teala hızla aramızdan geçip gitmekte olan Ramazan-ı Şerif'in sırrına, bereketine, feyzine, hakikatine ve sonunda da cehennemden azat olmaya cümlemizin nail eylesin. Baş tarafı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olmak diye taksim edilen, tarif edilen Ramazan hızla aramızdan ayrılıp gidiyor. İşte üçte ikisi tamamlanmış oldu. Geriye son 10 günü kaldı. Bu son 10 günde hani yarışan yarışçılar, böyle bir açık alanda yarışan yarışmacılar sonuna doğru yarışı kazanmak için bütün gayretlerini daha çok sarf etmeye başlarlar. Artık son noktaya, son çizgiye gelmek üzeredirler. Var güçlerini, bütün gayretlerini, bütün hızlarını olduğu gibi harcamaya başlarlar. Müslümanlar da Ramazan'ın son 10 gününde neler yapması lazım, nasıl yapması lazım, ne kadar yapması lazım, neleri hesaplaması lazım. Bugünkü sohbetimizi buna tahsis etmiş olduk. İnşallah ezan-ı Muhammediye kadar bu konuyu size arz etmeye çalışacağız. Kardeşler, müminler, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde 4 ibadet daha ortaya çıkıyor. Devreye giriyor. Şimdiye kadar işte oruçlarımız, akşamları teravih namazlarımız, başından beri işte tilaveti Kur'aniye, Kur'an okuma, hatim, mukabele vesaire. Ama son 10 günde 4 ayrı ibadet daha ortaya çıkmıştır. Bunlar üzerinde fazla durulmadığı için midir, nedir? Cemaat-i Müslümin'in bu konularda öyle bir cemaatimiz var ki kulaktan alıyor. Yani duyarsa, dinlerse bir şeyler alıyor, alabiliyor. Zaten bir kitabı ilmihali açıp da okuma hususunda fevkalade gerilerdeyiz. Adeta kitap okumama, haşa, sanki İslam'ın Ramazan-ı Şerif'te Hira Nur Dağı'nda kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin'in Allah tarafından getirdiği ilk ayet, oku, ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbükel ekremüllezi alleme bil kalem, allemel insane malem ya'lem ayetleri, oku emriyle ilgili ayetleri gelmemiş de sanki hiç okuma, hiç kitap açma, kitaba bakma, kitaba yaklaşma denmiş gibi bütün dünyanın Müslümanları okumakta, ilimde, irfanda, teknolojide, fizikte, kimyada, matematikte, teknolojide dünyanın en geri sırasında Müslümanlar var. Subhanallah. İslam'ın getirdiği ilk emir oku olacak, Müslümanlar okumayacak. Ne zıt bir şey, ne ters bir şey. İlk ayet daha gökten yere, arştan arza gelen ilk ayet, oku, oku, oku. Alleme bil kalem, kalem olsun, defter lazım, kalem lazım, okumak lazım, kitap lazım desin, desin. Müslümanlar okumasın. Okumaya merak etmesin, okuyucu olmasın, kitap bulunmasın, kitaptan nasip almasın. Sanki kulaktan alın, kitaptan alın diyor ilminizi. İkra, bismillah. Yani ikra demek okuyun, okuyarak bilgilerinizi elde edin. Kitaptan ilmi alın, kitaptan ilim sahibi olun. Kulaktan değil, kulak yok, o çok sonra. Biz tam tersineyiz. O bakımdan. Mesela bir tanesi Ramazan'ın son 10 gününde çok mühim olduğu halde cemaatin arasında yayılmamış, duyulmamış, yapan yok, eden yok, giden yok. Nedir? Allah'ın Resulü hepiniz biliyorsunuz ömrü boyunca dünyada kaldığı, Mekke'de kaldığı, Medine'de kaldığı sürece Ramazan orucu emredildiği günden vefatına kadar Allah'ın Resulü Ramazan'ın son 10 gününü nasıl geçirmiştir, neyle geçirmiştir, bunu bir kardeşimiz söylesin. Neyle geçirmiştir? İtikaf dediğimiz bir ibadet var. Elektrik gitti. İtikaf dediğimiz bir ibadet var. Neveytül itikaf. Niyeti var, şartları var, şekli var, usulü var, uslubu var, biçimi var. Ve sünnet-i müekkede, sünnetlerin içinde itikaftan daha kuvvetli sünnet yok. Bir beldede, bir bölgede, bir kıtada, bir mahallede, bir çevrede Müslümanlardan bir veya birkaçı bu itikaf ibadetini ve bu sünnet-i müekkedeyi yerine getirmezse o bölge halkının şefaattan mahrum kalma tehlikesi var. Sünnet-i kifaye. Hani bir kısım Müslümanlar bunu yapacak. Hiç kimse yapmıyorsa felaket. Son 10 gününü Mescid-i Nebi'de Efendimiz nefsini camiye hapsetmiş. Son 10 gün zaruretin dışında caminin dışına çıkmamış. Zaruretin dışında dünya kelamı etmemiş. Hanımlarıyla bir araya gelmemiş. Gündüz oruçlu, zikir, ibadet, namaz, tilavet, kıraat, İslam, tefekkür, tezekkür, şükür, zikir, fikir. 10 gün nefsini Allah'ın evinde Allah'a teslim edeceksin, nefsini hapsedeceksin. İtikaf bu. Bunu yapanlara da Akif deniyor. Hani bakın mesela aramızda Akif ismini taşıyanlar var. Akif, Akif, Mehmet Akif. Akif ne demek? İtikafa girmiş, nefsini Allah'a vermiş, kendisini ibadete, mabede, mescide, camiye hapsetmiş adam, mümin demek. Akif. Ama Akif'in manası nedir diye sorsan kimse bilmiyor. İşte son 10 gün böyle bir ibadet devreye girmiştir. İmkanı olan hali, durumu, tutumu, sağlığı yerinde olan bir mümin mahallede cemaatle namaz kılınan bir caminin içinde bir perdeyle, bir bezle, bir kenarı çevirecek, içine bir yatak atacak, camide yatıp kalkacak, tuvaletten tuvalete çıkacak, başka da dışarı çıkmayacak. Namaz, zikir, ibadet. Buna itikaf deniyor. Sünnet-i müekkede. Hatta kitaplarda diyor ki, eğer sahabe-i kiramdan bu itikafı yapmayanlar olmuş, itikafa girmeyenler olmuş ve Peygamberimiz bunlara şiddetle, gadapla bir şey söylememiş. Eğer böyle olmasaydı kurban kesmek gibi, sadakayı fıtır gibi ümmeti Muhammed'in tamamına vacip olacaktı itikaf diyor alimlerimiz. Vacip olacaktı. Bunu yapmayanlar sorumlu olacaktı. Sünnet-i müekkede. Allah-u Teala böyle bir ibadete cemaatimizi muvaffak eylesin. İtikaf. Ömürde hiç olmazsa bir sefer bunu yapmak lazım. Ömürde. Hocam sen yaptın mı? Ben vazifeliyim. Her akşam vaize, her akşam nasihata, her akşam sohbete, her akşam bir cemaate, her akşam bir vakfa koşuyoruz. 10 gün orada kalıp da cemaati müslimine vaaz, irşat, sohbet, gayret durdurmak tabii ki münasip olmuyor. Ama cemaatimizin vakti var, zamanı var, emekli, bir işi yok, bir şeyi yok. Ya gir 10 gün peygamberin sünnetini yaşa be kardeşim, itikaf ya. Ne duruyorsun ya? Sünnet-i müekkede. Dünyanın en büyük sünneti, en mühim sünneti. Sabah namazının o 2 rekat sünnetinden daha kuvvetli bir sünnet. Ya. Birincisi bu son 10 günde devreye giren, araya giren ibadet. Ramazanın son 10 günü yoğunlaşıyor. E canım ne var bu son 10 günde? Ramazanın son 10 günde ne var? Bir kardeşimi söylesin, ne var? Kadir gecesi var. Kadir, Kadir. Mübarekler, Kadir var. Son 10 gününde arayın diyor Allah'ın Resulü. Bir avcı avını ararken başka bir şeyle meşgul olamaz. Çay içemez, çorba içemez, böyle gözünü diker, avını takip eder. İşte sen de camiye nefsini hapsedip bu 10 gün içerisinde Kadir gecesini avcı gibi gözleyeceksin. Mühim bir gece çünkü. O geceye isabet ettin mi, o gece kıldığın namaz Kadir gecesine isabet ederse, okuduğun Kur'an Kadir gecesi isabet ederse, zikrullahın Kadir gecesine isabet ederse, ne oluyor? 84 sene başını secdeden kaldırmamış gibi oluyorsun. Bu ele geçer mi? Bir fani için, bir beşer için bundan daha muhteşem bir netice olamaz. Ama biz bunların farkında değilsek, bunun zararlısı biziz. Zararı olan bize bizdir. Yani biz bunun zararındayız. Yoksa Kadir yine Kadir'dir. Allah'ın zaten hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ümmet-i Muhammed'i Rabbimiz çok sevdiği için bu Kadir gecesini vallahi ikram etmiştir. Başka ümmetler 84 sene namaz kılsa Ümmet-i Muhammed'in bir Kadir gecesi etmiyor. Bir geceye denk gelmiyor yani. Ümmet-i Muhammed'in bir gecesi öbür ümmetlerin 84 yılına bedel. Fe subhanallah, şu berekete bak. Şu rahmete bak, şu feyze bak. Birincisi itikaf ibadeti. İbadettir, mutlak ibadettir. Ayetle sabittir, sünnetle sabittir, icmayla sabittir. Her şeyle sabit. İhmali mümkün değildir. İkincisi, son 10 gün yaklaşıyor, Ramazan'ın sonlarına geliyoruz. Kur'an'dan aldığımız bir ibadet daha çıkıyor, arz edeyim. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ Oruç tutmaya asla takati olmayanlar, aşırı yaşlı, pir-i fani dediğimiz, yaşlılığın verdiği sıkıntıyla oruç tutamayan insanlar, malum, ameliyat sebebiyle midesinin 1/4 kesilip alınmış olanlar, sürekli ilaç kullanmaya mahkum olanlar, ölünceye kadar o ilaç onun arkadaşı, ayrılması mümkün olmayanlar, bunlar oruç tutamaz. Tutamadıkları orucu kaza etme şansları da yok bunların. Ne olacak? Oruçtan bunların nasibi yok mu, sevabı yok mu, mükafatı yok mu, bunları Allah silip atacak mı, sizin sevabınız yok, sizin çareniz yok, siz çekilin gidin mi diyecek, haşa. Bunlar için hangi kapı var, ne çare var, siz söyleyin. İşte ayet onu söylüyor. Fidyetün, fidye var, fidye, fidye. Ya, ya, Allah kesip atmıyor. Siz yaşlısınız canım, artık pörsümüşsünüz, oruç tutamıyorsunuz. Sizin ne işiniz var sevabınan, ne işiniz var rahmetinen, ne işiniz var cennetinen demiyor. Aynı oruç tutanların sevabına eşit şekilde sana bir kapı açtım ey yaşlı Müslüman, fidye diyor, fidyeyi ver, sen de oruç tutanların aynı dengine kavuş. Allah ne kadar Rahman Rahim'dir. Fidye. Acaba bu fidye ne denecek olursa ayet devam ediyor. Ta'amu miskin. Bir miskinin, miskin demek hareketten kesilmiş, varlığı yok, iş yeri yok, tezgahı yok, aletleri yok, iş yapamaz, elini ayağını çalıştıramaz hale gelmiş, işsiz. Zaruri ihtiyaçlarını temine imkanı olmayan fakir, fakirden daha fakir, fakir. İslam alimlerimizin, Müslüman alimlerin izahına göre fakir, yine de bir şeyleri olan, evinde, elinde bir şeyleri var ama ihtiyacına yetmiyor. Bir şeyle, hiçbir şey yok demek değil fakir. Bir şeyleri var. Ama o elindeki şeyler ihtiyacına, zaruri ihtiyaçlarına yetmiyor. Fakir bu. Miskin, aklınıza kal. Miskin, hiçbir şeyi yok adamın. Hiçbir şeyi yok. Böyle çok ince bir fark ortaya koymuşlar. Miskin, ta'amu miskin, bir fakiri, yani bir miskini, bir günlük olmak kaydıyla, yani sahurlu, iftarlı. İslam hukukunda biliyorsunuz, yemek üç öğün değildir. Sünnette, asr-ı saadette, fıkıhta, şeriatta, tarikatta, hakikatta yemek öğünü, üç öğün yok. Kaç öğün var siz söyleyin? İki öğün var. Akşamlı, sabahlı. Tabi Ramazan'da sabah yok. Sahurlu, iftarlı. İki öğündür. Böyle hesap edilir. Aslı da budur. Binaenaleyh bir fakirin doyumudur bir fidye. Fidye demek bir bedel karşılığında alınması istenen bir şeyin karşılığında ödenen ücret anlamına geliyor. Bedel. Veriyorsun bir şey alıyorsun. İşte bir fakirin doyumluğudur. Bunu Ramazan'ın son 10 gününde hiç olmazsa bu durumda olan kardeşlerimiz 30 günse Ramazan orucu 30 fidye. 29'sa 29 fidyeyi ya bir veya birkaç fakire mutlaka teslim etmesi lazım ki Ramazan çıkmadan Ramazan'ın sevabına, mahiyetine ulaşsınlar. Unutmayalım. Babalarımız olabilir, dedelerimiz olabilir, yaşlı insanlar, kalp hastaları, aşırı şekerli olanlar, sıkıntılı olanlar var. Bir sürü insanımız var. Hepsi bunlar oruç tutamıyor, tutamadı, orucu kaza da edemiyor. Fidyelerini hesaplayınız. Bunu mutlaka öne alınız. Ettiği ki, bunu da ödeme hususunda hiçbir zorluğu, hiçbir zahmeti yok. İsterse bu fidyeyi, oruç tutamayacağı zaten belli. Kaza edemeyeceği de belli. İsterse 30 gün veya 29 gün neyse Ramazan'ın başında isterse bir fakire teslim edebilir, isterse sonunda teslim edebilir, isterse istediği günde teslim edebilir. Artık onun oruç tutamayacağı, kaza da edemeyeceği kesinleşmiştir. Ama ileride kaza etme şansı olabildiği sürece fidye veremez. O kazayı bekler. Üçüncüsü, fitre dediğimiz ibadet devreye giriyor son 10 günde. Fitre. Açıklandı, ilan edildi, duvarlara, kapılara asıldı. Fitre, 4 gıda maddesi üzerinden hesaplanacak. Beşincisi yok. İlmihal kitaplarını okumuyoruz ya, okuma alışkanlığımız yok, okumaya düşkünlüğümüz yok. Okuma arzumuz yok. Kulaktan duyduğumuz kadar bir şeylere sahibiz. Geçen gün çok kalabalık bir ev sohbetinde hemen bana yakın oturan 60 yaşında sevilen sayılan bir Müslüman hacı kardeşimize sordum. Dedim ki fitrenin hesaplanmasında temel teşkil eden gıda maddelerini sayar mısın hacı efendi dedim. Sayar mısın? Başladı. Buğday, tamam. Arpa, tamam. Nohut, mercimek. Adam saydı gidiyor. Yahu hiç mi okumadım be kardeşim? Nohut olur mu ya? Mercimek olur mu be kardeşim? Utanmasa efendim kara lahana da diyecek. Olacak şey değil ya. Biraz kitap okuyalım ilmihal kardeşim ya. 4 tane temel gıda maddesi. 5.si olmaz kıyamete kadar olmaz. Bütün dünya bir araya gelse 5. gıda maddesi ilave edemez. Çünkü din Allah'ın ve Resulünündür. Başkası koyamaz. Reform yapamazsınız, yeniden düzenleyemezsiniz. İlave edemezsiniz. Nasıl ki namaz 5 vakittir. 6 olmaz, 4'e inmez. İlavesi mümkün değil, atılması mümkün değil, katılması mümkün değil. Bunlar İslami şer'i şeylerdir. 4 gıda maddesi. Buğday, unu, arpa unu, un tabii daha çok kullanıldığı için un olarak hesaplanmış. Bir de kuru üzümden hurma. Bunları hepiniz biliyorsunuz, bilmemiz lazım. Bunların tabii fiyatları daima farklı. Ülkelere göre farklı, bölgelere göre farklı, beldelere göre farklı. Allah'ın Resulü'nde, Resulü'nün zamanında buğday pahalıydı. Niye? Dışarıdan ithal ediliyordu. Çölde buğday olmaz. Ekilmez, biçilmez, harman olmaz, çöl. O zaman Yemen'den buğday gelirdi. Şam'dan buğday gelir. Pahalıydı. Pahalı olduğu için de onun miktarı düşük tutulmuştu. Ve Allah'ın Resulü pahalı olan buğdaydan fitre vermişti ki fakirler daha çok faydalansın. Hurma oranın yerli malıydı. Oranın yetiştirdiği maldı, hurma ucuzdu. Peygamber ve sahabe-i ikram fazla hurmadan değil de buğdaydan vermişlerdi. Buğday ucuz, pahalı, hurma ucuz. Hurma yerli malı, buğday ithal malıydı. Türkiye'de tam bunun tersidir. Türkiye'de buğday yerli malı, hurmayı siz söyleyin, ithal malıdır. Buğday ucuzdur Türkiye'de, hurma pahalıdır. Zengin Müslümanlar hangisine vermesi lazım? Hurmadan vermesi lazım. 1.750.000 lira bir hurmadan bir kişinin fitresi. İyi kalite. Hesapta yanılmayalım. Efendim Peygamberimiz buğdaydan verdi. Niye verdi? Pahalıydı. Pahalı şeyden verirsen fakirin faydasına olur. Burada buğdaydan kim verecek hocam? 50.000 liraymış, 40.000 liraymış bir fitre buğdaydan. Bunu da fukara verecek. Fukara fukaraya verecek. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Ahmet'e verecek. Alışsın vermeye. Ekonomik değil. Yani psikolojik bir tedbirdir. Alışsın. Hani çocuklarımızı namaza alıştırmak için camiye getiriyoruz, namaza çağırıyoruz, seccadeye getiriyoruz. Çocuklara namaz farz mı? Yok. Alıştırıyoruz. Fukara kardeşimiz de az çok kenarda, kıyıda bir 40.000 fukara kardeşimiz de az çok kenarda, kıyıda bir 40.000 lirası var, 50.000 lirası varsa o da birisine versin, o da ona versin. Vermek mühim bir ibadettir. Ama zengin kardeşimiz, atölyeci, sanayici, işçisi var, amiri var, memuru var, çalıştırıyor, fabrika sahibi, bunlar hurmadan vereceksin kardeşim, sapıtmayasın. Kaç kişi varsa, mükellef olmayan çocukların, senin elinde olan, evinde olan, işi olmayan, okuyan, askerlik yapan, hastanede bulunan herkesin akrabadan, yakınlarından çocuk kim varsa hepsininkini vereceksin. Bilinmeyen şeyler değil bunlar. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de zekat, Ramazan çıkmadan zekatın muhasebatı, zekatın hesaplanması lazım. Her sene Ramazan geldi mi zekatın hesabı da geldi diyeceksin. Gerçi zekatın verilmesi Ramazan'a şartlanmamıştır. Ama Ramazan'ın bereketi var, sevabı var, kadiri var, kıymeti var, şerefi var, önemi var. Hep Ramazan'da zekat hesabı yapılmış. İyi bir şey, güzel bir şey. Zekatın hesabını da şaşırmamamız lazım. Geçen demiştim, tekrar edeyim. Bir büyük bir market çalıştıran bir hacı kardeşimize geçen gün bir yemekte yine Hacı Bey dedim, ne yaptın? Zekat hesaplamaları geldi, Ramazan geldi, çıkıyor, gidiyor. Ne yaptın? Zekatını hesapladın mı? Ayarladın mı? Planladın mı? Elhamdülillah hocam dedi. Zekatın dedi hesabını yaptım, kapattım. Nasıl yaptın? İşte markette dedi. Biraz pirinç, biraz dedi bulgur, biraz mercimek, biraz deterjan, biraz yağ, biraz peynir poşetlere koydum, dağıttım ben zekat. Ya bu zekat olur mu ya? Zekat bir hesaptır. Poşetlere koymuş 10 poşet, 15 poşet sağa sola dağıtınca zekat verdim diyor. Ya zekat bir sayımdır. Kaç kalem mal varsa markette, efendim nalburda, beyaz eşya satan mağazada, araba satan galeride, ne ekmek yapan fırıncıda, ne kadar mal, ticaret için aldığı mallar varsa, kaç kalemse, kaç kiloysa, kaç tonsa sayacaksın, döküm yapacaksın, alış fiyatından fiyatını, yekûnunu hesaplayıp, parasını ödemediklerinin de borcunu düştükten sonra geriye kalan hasılattan %2,5 zekat vereceksin. Bu bir muhasebedir bu. Öyle poşet moşet olur mu ya? Bu cemaat ne olacak ya Rabbi? Sonra zekat büyük bir meblağ değil, korkulacak bir para değil. 100 milyonda siz söyleyin ne kadar? 2,5 milyoncuk. Para mı yani 2,5 milyon? Bir postal. Bir çocuk ayakkabısı vallahi ya 2,5 milyon. 100 milyonda 2,5 milyon ya. 100 milyarda 2,5 milyar. Para mı yani? İhmal etmeyelim. Çünkü zekat kul hakkıdır. Allah'ın emridir, kulun hakkıdır. Kur'an açık ifade ediyor. Fî emvâlihim hakkum ma'lûm. Lissaili vel mahrum. Bak hak mefhum var. Hak. Kul hakkına. Zekat vermeyen Müslüman kul hakkına tecavüz etmiştir. Vergi kaçakçısı ne kadar sorumluysa zekat kaçakçıları. Zekat kaçakçıları. Sorumlusunuz. Devletten kaçabilirsin ama Allah'tan kaçamazsın. Vergi kaçakçıları, zekat kaçakçıları, Allah'tan kaçamazsınız. Ramazan bunun ayıdır, mevsimidir, zamanıdır, mühletidir, müddetidir ve bu işlerin görüleceği bir mevsimdir. Dediler mi? Hah, tamam. Kardeşler, müminler, samimi olalım. Allah-u Teala Rahmandır, Rahimdir, affedicidir, mağfiret edicidir. Allah-u Teala tabir caizse bahaneye bakıyor ki bizi affetsin. Affetmeyi çok seviyor Cenab-ı Hak. Elektrik olsaydı notlarım var, ayetler karanlık okuyamıyorum. Öyle Rabbimin ayetleri, esması, sıfatları var ki bunların pek çoğu affetmekle alakalı. Gaffar, gafur, afu, Tevvab, Rahman, Rahim, Vehhab, o kadar çok sıfatlar. Yani günah, Allah-u Teala insanları günahsız kabul etmiyor. Günah işleyecek ama tevbe edecek. Ya Rabbi beni affet diyeni Cenab-ı Hak daha çok seviyor. Ve bütün namazlarımızda görüyorsunuz tahiyyatı, Allahümme sallileri okuduktan sonra her tahiyyattan sonra yani selam vermeden önce namazda selamla namazdan çıkıyoruz. Selam vermeden Esselamu aleyküm ve rahmetullah demeden önce hepimizin okuduğu bir dua var. Nedir? Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hesab. Ey Rabbimiz İğfirli, beni affet. Bak, Allah böyle deyin diyor. Yani benden af isteyin ki affetmekten çok hoşlanıyorum. Sizi affedeyim diyor Cenab-ı Hak. Af etmek, af istemek samimi olmayı gerektirir. Böyle kıvıran, kaçan, kaçamak oynayanın af olmaz. Yani kendini aldatmayacaksın. Günahını samimi itiraf edip Ya Rabbi beni bağışla dedin mi, Allah anında seni bağışlayacaktır. Hiç tereddüde mahal yoktur. Yeter ki sen, yani tevbe etmenin birinci şartı samimi olmaktır. Günah işlemekten değil, işlediği günaha tevbe etmemekten korksun bir Müslüman. Tevbe etmemek, mağfiret istememekten korkun. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın Gafurur Rahim, Tevvab, Gaffar isimleri, sıfatları ne güne duruyor? Onuncu samimi olmak lazım. Zekatımızı, fitremizi, fidyemizi vesaire mükellefiyetlerimizi açıkça, samimane, halisane, acizane, fakirane ortaya koymak lazım. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizim zekatımıza, fidyemize, fitre... Niye Cenab-ı Hak... Mesela fitre nedir? Fitre, Ramazan'ın sonunda fakirlere mal varlığımızdan Allah ve Resulü'nün emrettiği ölçüde bir şeyler verip varlığımızı paylaşmaktır fitre. Ne işe yarar? Ramazan'da tuttuğumuz oruçların kabul edilmesinin şartıdır. Hani bir senet yazıyorsunuz da en son imza atmadan o senet muteber mi değil mi siz söyleyin. Muteber değil, imza atmadın. Ramazan orucu da senet gibidir. Onun imzası da nedir? Verdiğimiz fitredir. İmza attın tamam, Ramazan kabul oldu. Oraya bağlamış. Çünkü Ramazan'ın hedefi insandır. İnsan haklarını, kul haklarını İslam kadar öne almış başka bir dava, başka bir din bulamazsınız. Kul hakları. Zekat vermeyenler kul hakkı olan fi emvalihim hakkun malum lissaili vel mahrum ayetinde mahrumlara, efendim zarurete düşmüşlere, fakirlere verilmesi gereken Allah'ın emrettiği, hükmettiği o hakkı vermemek suretiyle kul hakkına tecavüz etmekten sorumlu olacaklardır. Hocam hak tanıyan kim? Kardeşim biz Müslümanız. Dünyadan sonra ahiret diye bir aleme iman ettik mi etmedik mi? Mesele buradadır. Bir Müslüman için ben konuşuyorum. Bazı ahmaklar, bazı zavallılar, cahiller, gafiller kendisini çıkıp bir evin beşinci katından, damından, çatısından, Boğaz Köprüsü'nden atıp ölmekle kurtulacağını zannediyor. Hayır, kurtulamaz. Ahiret var, hesap günü var, ceza günü var, ruzi ceza var, cennet var, cehennem var. Nereye kurtuluyorsun? Kul hakkı var, Allah'ın hakkı var. Maliki yevmiddin, ceza gününün sahibi var. Allah öyle bir Allah'tır ki Maliki yevmiddin, ceza gününün insanları sorguya çekip, yargılayıp, sorgulayıp, kimini cennete, kimini cehenneme gönderecek olan bir Allah var. Maliki yevmiddin. Yanılmamak lazım, şaşırmamak lazım. Çok tevbe etmek lazım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, vallahi inni le estağfirullahel yevme eksere min sebi'ine merra. Ben Allah'ın Habibiyim, Resulüyüm, Nebisiyim. Ama günde 70'ten fazla Allah'tan bağışlanmamı istiyorum, istiğfar ediyorum diyor. Niye? Çünkü insan her saniye değişiyoruz. Bakın bir saniye evvelki halimiz şimdi bir saniye sonra başka oldu. Gaflet var, şaşkınlık var, taşkınlık var, yanlışlık var. Her an günah işleyebilirsin, her saniye gözünden, kulağından, elinden, ayağından, dilinden, damağından, dişinden, tırnağından günahlar, kusurlar, yanlışlar, her tarafımızdan günah akıyor. Tevbe etmeyip ne yapacağız? Günde 70'ten fazla Allah'ın Habibi istiğfar ederse senin ne yapman lazım? Ramazan büyük bir vesiledir. Kul haklarının ödendiği, Allah'ın haklarının ödendiği, ödenmesi gerektiği bir aydayız. Ben hayret ediyorum bu kamu, umumun hukukuna talip olan insanlar, şu milletvekilleri, başbakanlar, hele cumhurbaşkanı, aman ya Rabbi, nasıl Allah'a hesap verecek? 60 milyonun sorumlusu bunlar. Kamu görevlileri, kamu demek umuma, bütün milletin, düşünün mesela bir tüccar sadece sattığı maldan sorumludur. Müşterisi kaç kişi ise ondan sorumludur. Aldığından, verdiğinden sorulduğu zaman bir tüccarın, bir esnafın müşterileri bellidir. Üç aşağı beş yukarı anlaşır, hesaplaşır, helallaşır. Bir milletvekili ise, bakın milletvekili aylık alıyor, maaş alıyor, hazineden tüyü bitmemiş yetimlerin, memurların, işçilerin maaşından kesilen paralardan milletvekilleri maaş alıyor mu almıyor mu? 60 milyonun hakkını ödemesi lazım. Her milletvekilinin yakasına 60 milyon insan yapışacak. Bu adamlar nasıl hesap verecek? Bakın mesela bir milletvekilinin aldığı maaşı bazı kardeşlerimiz merak ediyor. Resmi bir yazıyla açıklayayım. Karanlık burası ama mümkün mertebe okuyayım buradan. Yok yok. Milletvekillerinin aldığı maaş, aylık geliri şu anda. Bir millet okuyorum. Resmi yazı bu. Milletvekillerinin aylık ellerine geçen net maaş, gelir bir. Maaşı ve yolluklar 135 milyon. Bu yol maaş. Devam ediyor. Sekreter maaşı. Sekreter çalıştırsın çalıştırmasın. Her ay sekreter maaşı 25 milyon alıyor. Maaşından hariç. Danışman maaşı, danışmanı olsun olmasın 25 milyon. Aylık tedavi masrafı, doktora gitsin gitmesin 20 milyon. Lojman, lojmanda otursun oturmasın her ay 40 milyon. Meclis telefonu, telefon etsin etmesin her ay bir milletvekiline meclis telefon masrafı ya tahsisatı olarak 50 milyon ödeniyor. Vallahi böyle. Meclis telefonu, lojman telefonu, telefon etsin etmesin her ay 15 milyon ödeniyor. Meclis telgrafı, telgraf çeksin çekmesin her ay eline 15 milyon ödeniyor. Hava yolları, uçakla yolculuk yapsın yapmasın her ay 35 milyon bilet parası ödeniyor. Gitsin gitmesin. Demir yolları her ay gitsin gitmesin 2 milyon ödeniyor. Toplam her bir milletvekilinin eline ayda 362 milyon para geçiyor. Resmi yazılıyor. Versin bakalım bunlar Allah'a hesap. Şu memleketin haline bakın, yoluna bakın, tavrına bakın, tarzına bakın. 12 milyon işsiz inim inim inliyor. Bir kadın iki çocuğun elinden tutup bezmiş hayattan Kartal'da trenin altına çocuklarıyla beraber atılanların haline bakın. Ve şu milletvekillerine bakın. Şu bakanlara, başbakanlara bakın. Allah'ın zalimleri. Şu hale bakın. Nasıl bunlar hesap verecek? Her bir milletvekilinin, bu yetimlerin, öksüzlerin, bu fukara memurların, fukara işçilerin maaşından, bordrosundan kesilenlerden hasıl olan zenginler zaten bu şirketlere bakın, holdinglere bakın, devlete vergi vermiyorlar bu adamlar. Reklam parası, efendim şu parası, yatırım, finansman, harcama, marcama fukaradan toplanıyor ve bu toplanan paradan maaş, ezan okundu mu? Ya okunmuş hakikaten. Elektrik olmayınca insan takip edemiyor ezanı vesaireyi. Bütün bunları hemen toparlayayım kardeşler, müminler. İnşallah akşama bu konunun, bu mevzunun devamını akşama devam ettirelim mi inşallah? Akşama buradayız teravih öncesi, erken geleceksin inşallah. Çok meseleler var, çok konular var, çok izahlar, tefsirler var ama zaman yetersiz, mekan yetersiz. Bakın bir de bir elektrik kesildi. Günde üç sefer konuşmalarımız oluyor. Ne boğaz kalıyor, ne gırtlak kalıyor, ne ses telleri kalıyor, ne insanda hal kalıyor ama Cenab-ı Hak yine elhamd nefes veriyor, insana bir kuvvet veriyor, rahmet. Eğer Allah'ın rahmeti olmasa kıpırdayamayız. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Cümlemizi Rabbim irşad eylesin. Cümlemizi Rabbim Ramazan'la şad eylesin. Cümlemizi Rabbim Ramazan'ın sır ve hikmetlerine nail eylesin. Ramazan'ı cümlemiz hakkında şefaatçi eylesin. Rabbim ehli İslam'a imdad eylesin. Yeryüzünde ezilen Müslümanlar, sürülen, sürünen, vurulan, kırılan, hakları çiğnenen Müslümanları bir an evvel halas eylesin inşallah. Kardeşler, bir şey söyleyip kesiyorum. Devamlı ilmihalden bahsediyoruz. Kitaptan, okumaktan, Allah ehli imana kuvvet, kudret, ruhsat, fırsat versin inşallah. Bir Gurabay-ı Müslümin Derneği dediğimiz, Müslümanların gariplerine, kimsesine yardımcı olan bir dernek var, resmi. Onlar, geçen cuma arz ettiğim gibi, memleketimizin yetiştirdiği son derece büyük benam ulemasından rahmet-i rahmana kavuşmuş, benim de kendisinden 2 sene ders okuduğum Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh. Onun ilmihal kitaplarından epeyce bir miktar getirmişler. Hesaplı bir şekilde hem derneğe yardım, hem herkese kitap, evine, çoluğuna, çocuğuna çıkarken Allah adına, Resulullah adına, İslam yoluna birer kitap almak suretiyle hem yardımcı olmak, hem de bir kitaba malik olmak üzere bu kitapları almadan gitmeyelim. Hak Teala karşılığını kendi rızasıyla ve cennetiyle ihsan eylesin inşallah. Elimizden gelen bütün yardımları, koşuşmaları ihmal etme. Kaldı 10 gün Ramazan diye bir şey kalmadı. Hak Teala cümlemizi Ramazan'dan kazançlı çıkan ehli imanın arasına ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.